www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی آیتیں نازل فرمائیں وہ سبھی امت کے لیے مفید ہیں, سبھی میں تعلیم ہے, سبھی میں تربیت ہے, سبھی میں وعظ ہے, سبھی میں نصیحت ہے, سب کچھ, کوئی آیت اسے مستثنی نہیں. میں نے بتایا تھا کہ ہر ہر بات ایک ایک کتاب ہے. بخاری کے بھی ابواب بہت سے ہیں, ہدایت کے ابواب ہیں, لیکن قرآن کے کوئی باب نہیں ہے, سب چلا جا رہا ہے. سورتوں میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ پورا مضمون بیان ہوگا, اے قرآن نہیں, کیونکہ ہر ہر آیت مستقل ایک علم ہے, کامل علم ہے. اس بنا پر کبھی بیان کرنے میں خیال ہوتا ہے کہ کون سی آیت پڑھیں, کیا بیان کریں. چنانچہ یہ آیت میرے ذہن میں نہیں تھی جو پڑھی گئی, میرے ذہن میں آیا کہ اسی کے متعلق کچھ بیان کیا جائے, جبکہ یہ ہے اس کے بعد درس رہوں گا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن بھی تھے. آیتیں نازل ہوتی تھیں, وہی آتی تھی, کرامات کو وہ دیکھتے تھے, معجزات کو دیکھتے تھے, مگر نہیں مانتے تھے, نہیں مانتے. نہ ماننے والے نہیں مانتے, ایسے لوگوں کو معاند کہا جاتا ہے. معاند حقیقت کو دیکھنے کے بعد نہ ماننا, یہ اعناد ہے. کفر کے جو اقسام ہیں اس میں سے ایک اعناد بھی ہے, ایک جہود ہے, ایک نفاق ہے, یہ سب کفر کی ہے, اسی میں سے اعناد ہے. اعناد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حقیقت کو جانتے ہوئے نہیں مانتا آدمی. تو کفار تو جانتے ہیں دشمن تھے ہی, برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ادھر کیوں توجہ کرتے ہیں, یہ ہے تربیت. خود ہی بھیج رہے ہیں, ضروری ہے, لیکن یہ بھی تعلیم کو پیش نظر رکھنا. نہ اللہ نازل کرتا, کیا ضرورت تھی تکلیف دینے کی نبی کو, لیکن ضرورت ہے اصلاح اور تربیت کے لیے, کیونکہ طریق قیامت تک یہ چلنا ہے. سب نبی تھوڑی نہ ہو جائے گا, ہم جیسے گنہگار بھی رہیں گے بخار میں, ان کی تربیت کے لیے پورا قرآن موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تربیت کے لیے بھیجا ہے. جب نبی کے مخالفین تھے تو اگر ان کے وارثین کے مخالفین تھے تو کیا تعجب ہے, کرنا کیا چاہیے. اب یہ بتلانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ معاندین کو کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ کے احباب موجود ہیں, آپ جو کہیے گا وہ سنیں گے اور مانیں گے, بس تسلی حاصل کیجیے. احباب جو حاضرن بعد آ چاہے حاضر, جب دوست موجود ہیں دشمنوں کی طرف کیوں توجہ آپ کرتے ہیں. اس میں اس آئے دوست کا بیان ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ تذکیر کا کام جاری رکھیے. جو مومن ہیں آپ پر ایمان لائے ہیں وہ مانیں گے, ان کو نفع ہوگا. وہ منکر ہیں, آیتوں کے سننے کے باوجود وہ آیت سے دور ہوں گے, خدا سے دور ہوں گے. اور یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے بھی قریب ہوں گے اور آپ کے بھی قریب ہوں گے اور آپ سے محبت کریں گے. مذکر فإن ذکرا عمدہ آئے گا سب, مذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے, اس سے بعد نہ آئیے, مومنین کو آپ کی تذکیر نفع دے گی. تذکیر کے معنی یہی یاد دہانی. نبی یاد دہانی کے لیے آتا ہے, بتلاتا کہ اللہ سے معاہدہ کر کے آئے ہو, الستو بربکم, الستو بربکم, بھولے ہوئے ہو. نبی انبیاء کی جماعت آتی ہے اس لیے تاکہ اس معاہدے کو یاد کرے کہ تم بلا کر چکے ہو, اللہ نے تمہاری روحوں کو جب پیدا کیا ہے چونکہ کی طرح ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی طرح سب سے ایک آواز اٹھتی ہے اللہ کی طرف سے, شیری بھی اور اس کے اندر شیف کے کیا کیا لکھا الفاظ ہے, عجیب آواز آتی ہے, لوگ مست ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے الستو بربکم, کیسے کہا, ہم لوگ تو صحابی برابر بھی نہیں کہہ سکتے, نبی برابر بھی نہیں سکتے, خدا برابر کیا کہیں گے. الستو بربکم, آدمی کہتا میں تمہارا باپ نہیں ہوں, کہتا کہ نہیں, آدمی نرم ہو جاتا کہ نہیں, ارے نالائق میں تیرا شیخ نہیں ہوں, میرا استاد نہیں, کہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیدا کیا ہم نے اور بھول رہے ہو ہم کو. الستو بربکم, میں تیرا رب نہیں ہوں. سب نے بیک زبان کہا برا, بے شک آپ رب ہے, سب کہتے ہم لوگ آئے ہیں, اس سبق کو ہم بھول گئے ہیں. نبی نے آگے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, میں سچا ہوں, سچ مانو اس کو, سچ مان لو گے تو نجات ہے, وہاں ہلاک ہو جاؤ گے, ہے کہ نہیں. یہی ہے حقیقت پورے دین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جو لیا ہے اسی پہ بیعت لیا ہے. اللہ نے پہلے بیعت لیا پورے مخلوق سے, بیعت میں یہی تو تھا الستو بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں. لوگوں نے کہا کیا, بے شک بلا یار, بلا بے شک آپ رب ہمارے. اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام آ رہے ہیں. اس وقت سے انبیاء کو حاضر نہیں کہا جاتا, کہا جاتا ہے ضمناً. اصل نبی کا کام کیا ہے, تذکیر ہے, اسی میں مذکر کہا جاتا ہے. آپ مذکر ہیں, آپ مستثر نہیں ہیں, آپ کو توال بن کر نہیں بنائے بھائے گئے ہیں, آپ متثر بنا کے نہیں بھیجے ہیں, آپ کیا مذکر, کیا دہانی, بس اس سے زیادہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اب ہمارا کام ہے کہ کسی کو ہدایت دیں گے, کسی کو جاننے میں پھینک دیں گے, آپ اس میں کچھ نہیں بول سکتے, مستثر نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مذکر بنا کے بھیجا ہے, یاد دہانی کرا کے بھیجا ہے. ہم لوگ ایک دفعہ یہیں حافظ وزیر صاحب تھے, ان کا گھر تھا, ہے مکان اب بھی ہے, اسی میں علماء کے ٹھہرتے تھے, ماں علی میں ابھی, ماں ابراہم صادی, ماں محمد احمد صادی, قاری طی صادی, سب لوگ آ گئے. علماء کا اجتماع تھا اور باہر امرود والا بار بار کہہ رہا تھا کہ الہ آبادی امرود اتنے پیسے کا, اتنے کلو الہ آبادی امرود, خوب چلا رہا تھا. تو ماں ابراہم صاحب نے کہا, کیا ہم لوگ کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ الہ آبادی امرود دیکھ رہے ہیں؟ وہ یاد دلا رہا ہے, اسی کو تذکیر کرتے ہیں. نبی اسی لیے آتا ہے, معلوم ہے ہم کو کہ الہ آباد ہے, الہ آباد کے امرود ہے. وہ یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ آپ کو ظہور نہ ہو جائے, آپ کو غفلت نہ ہو جائے, پھر جانے کے بعد کہیں گے الہ آباد کا امرود کھا ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جو الہ آباد ہے کہ الہ آباد امرود ضرور کھلا دیا کرو, کہتا ہوں یہ پوچھ رہتے ہیں. میں نے کہا مدینے میں بالو کھجور لے کے آئے, ارے مدینے میں کھجور کھلاؤ, اسے الہ آباد میں امرود کھلاؤ. یہاں رکھا سوا اکبر کے اور امرود کے, اب الہ آباد میں سامان نہیں محمود کے, اب نہیں ہم نہیں, الہ آباد میں سامان محمود, اب یہاں رکھا کیا ہے سوائے اکبر کے اور امرود کے, بہت شیر مشہور ہے. اب نہیں سامان, اب نہیں محمود کے سامان الہ آباد میں, یاد رکھا ہے کیا سوا اکبر کے اور امرود کے رام دس شعر ہے, لیکن ہمارے ایک دوست نے اس کو بدل دیا ہے. اب یہاں رکھا ہے سامان محمود کے, رشتہ جوڑے پہ آتے ہیں یہاں عبد اور معبود کے. ماشاء اللہ اقبال, اب یہ بات نہیں اکبر کے شعر غلط. اب یہاں رکھا ہے سامان محمود کے, یہی جوڑے جاتے ہیں, یہی جاتے ہیں عبد اور رشتے عبد اور معبود کے. اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے یہاں ابھی الہ آباد میں. اچھا شعر, بہت عمدہ شعر ہے, اور بھی ہے اس میں. یہاں رکھا اکبر نے کہا اپنے کو, اور یہاں حضرت کے مرید بادشاہ عبدالرحمٰن صاحب بہت مشہور ہیں, مولوی کے بڑے بھائی ہیں ان کا. یہاں عبد اور معبود کے رشتے جڑے آتے ہیں. اب الہ آباد میں صرف امرود اور اکبر کی ضرورت نہیں ہے, ایک شیخ وقت آیا ہوا ہے یہاں جو خالی کو مخلوق میں جوڑ پیدا کرتا ہے, رشتہ پیدا کرتا ہے. اہل اللہ کا کام یہی ہے, جوڑتے ہیں. جو بچھڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. خیار و امتی من دعا الی اللہ, خیار و امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور عبد و معبود کے رشتے کو جوڑ دیتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہے. آگے بہت اچھا شعر ان کا ہے, خیار و امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. جو مخلوق بچھڑے ہوئے ہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. ہمارا حکیم اکبر صاحب یہاں ہے, جو میں نے یہ حدیث پڑھی, کہا میں اس حدیث کو پاکستان تحفہ کے طور پر لے جا رہا ہوں. ایک شعر پہلی مرتبہ, دو مرتبہ آئے. پہلی مرتبہ میں نے پڑھا, اذا مدھر مومن فی وجہ, اذا مدھر مومن فی وجہ رب الایمان فی قلبی. جب مومن کی تعریف اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. حالانکہ حدیث زیادہ ایشور ہے کہ جب کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں دھوپ جھونک تو ہے کہ نہیں, لیکن یہ مستثنا ہے. ابو بکر کی خود تصدیق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف, عمر کی خود تعریف کیا, ابو بکر حضرت عمر کی خود تعریف کیا. معلوم ہوا کہ ہر تعریف ممنوع نہیں ہے, وہ تعریف ممنوع ہے جس کے تعریف سے تعریف کیا جانے والا بگڑ جائے. جو لوگ اپنے حق پر اپنے دین پر ہیں اور دین پر ثبات ان کو ہے, ان کو تعریف کرنے سے اور ان کا بہا حدیث ہے, اذا مدھر مومن فی وجہ رب الایمان فی قلبہ. جب مومن کی تعریف اس کے منہ پہ ہوتی ہے تو اس کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ حدیث پہلی مرتبہ کہا, پاکستان لے جا رہا ہوں حدیہ کے طور پر. اور دوسری بات ہے, یہ حدیث لے گئے, خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں, اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ ہوا کہ نہیں, عبد و معبود میں تعلق, خلق و مخلوق میں کیا ہے تعلق. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, محبت نہیں ہونی چاہیے. جب ولد اور مولود, مولود اور والی میں تعلق ہے, ولد یا مولود اور والی کے درمیان میں ربط ہے, وہ محبت کا متقاضی ہے, تو پھر عبد و معبود اور خالق و مخلوق کا تعلق کیا جان نہیں کر پاتا ہے. کہ مجھے تعجب ہے, مولانا خواجہ معصوم پڑھتے ہیں, مجھے تعجب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے, معرفت کیسے زندہ ہے کہ کر پڑھاتے ہیں. مولانا یہ بھی ایک طریق ہے, مولانا یہ بھی ایک مقصد ہے, چاہے چند آدمی ہو لیکن ایک بہت بڑا مقصد ہے. بہت سے ہر جگہ اسمبلی میں 400-500 نہیں رہتے, بات چکے ایسی ہوتی ہیں جو چند ہی آدمی اس میں رہتے ہیں. یہ چند ہی آدمی ہیں لیکن منتخب ہیں اللہ کے, ان شاء اللہ اللہ ان کے ساتھ منتخبین کا معاملہ کرے گا ان شاء اللہ. اللہ ہم لوگوں کو ایسے ہی بنا دے, ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے لیے ہو, اور ان معارف سے ان اثرات سے اپنے دل کو ہم مزین کریں, انوار سے اپنے قلوب کو منور کرے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور پھر اس کو آپ فوراً کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے تو پیدا ہی کیا جن کو تاکہ عبادت کریں, ہمارے سامنے گریں, پستی اختیار کریں, بندگی اختیار کریں, اس کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, ان سے رزق کے طالب نہیں ہیں, نہ اس کے ہم طالب ہیں کہ دسترخوان ہمارے لیے بچھائیں اور سیلچی جہاں دھلیں, نہ ان کے مال کے ہم طالب ہیں, نہ ان کی مدد کے ہم طالب ہیں روزی کے اعتبار سے, اور نہ کھانا کھلانے کا بھی ایک کام ہے, بہت کھانا رکھا رہتا ہے, جو نہیں رہتے میں رہ جاتا ہوں اسے ہی, ہمارے حنیف بھائی بالکل مستعد رہتے ہیں, کھانا ہے ہم کو یاد ہی نہیں آتا, بہت دنوں سے ایسے رہتا ہے کھانا رکھا ہوا نہیں کھا پاتا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا بھائی کھانا ہی کرے, اب ایسی معاملہ رہتا ہے وہاں کھانا محبوب بھیجتی ہیں لیکن کوئی کھلانے والا نہیں ہے تو نہیں کھاتا رہ جاتا ہے, پوچھے سب لوگ سب کے سامنے ہی باتیں کرتا رہتا ہوں, کتنی متو کتنی متو ہوتا ہے ایسا کہ کھانا نہ کھلائے گا اسے کھانا رہ جاتا ہے, پھر گھر اب کیا واپس کرو ان لڑکوں کو دے رہتا ہے تم کھا جاؤ اب ہم چلیں گھر کیا کھلیں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کیا ہے, نہ تمہارے ہم کھانے کے محتاج نہ ہم کھانے کھلانے کے محتاج ہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين, اللہ رازق ہے, رازق نہیں رزاق ہے, ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين, یہ سب چیزیں ہیں ملجا, تکوینی امور بھی چل رہے ہیں, تشریعی امور بھی چل رہے ہیں, تکوینی امور میں خوب چل رہے ہیں, صومالیہ کو تباہ کر دیا اللہ نے, بنتا کتنے لاکھوں ڈیڑھ دو چار لاکھ متاثر ہو گئے ایک آن کے اندر ایک موج میں, وہ اللہ کی شان ہے, تکوینی امور بھی میں تو کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے, تشریعی امور میں انبیاء اور اولیاء اور مولوی لوگ سب لوگ ہیں, یہ کریں گے لوگ نماز ابھی آئے ابھی نہیں نماز پڑھیں گے, اور نام یہ کہیں گے مرو تو کہو گے مریں ابھی نہیں مریں گے, کہو گے کوئی سنوائی نہیں ہے, تکوینی امور. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن نازل فرمایا ہے, ہر آیت اس کی ماں کے لیے کافی ہے, نصیحت کے لیے کافی ہے, کمر بستہ کرنے کے لیے دین میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق پیدا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اللہ نے جو تعلیم دیا ہے اس تعلیم کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اب یاد دلائیے مومنین کو نفع دے گی, اس سے لکھا ہے علامہ شاہ نے لکھا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ تذکیر کا نفع مومنین کو ہوتا ہے واعظ کا بیان کا, اگر نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان میں تمہارے خاطر کمی ہے. نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کو واعظ کا نفع ہوتا ہے, تم کو اگر نفع نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کا جائزہ لو, ایمان ہے کہ نہیں ہے, تو نفس قطعی ہے کہ ایمان جب ہوگا تو اثر ہوگا, اب نہیں اثر ہو رہا ہے یا تو تمہارا ایمان انتہائی ضعیف ہے یا بالکل نہیں ہے. اللہ مشاہر لکھ رہے ہیں, بہت ڈرنے کی بات, بہت تھرمامیٹر جیسے ہوتا ہے, مجھے یہ آیت ویسے ہی ہے کہ مومنین کو جو نفع ہوگا ایمان کی وجہ سے ضرور ہوگا, اگر نہیں ہوتا تو ڈرنے کی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے ملے, نماز کا ڈاک کا صحابہ کرام ظرفت العیون, حضور نے ایسا واعظ فرمایا کہ آنکھیں بہنے لگیں, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من نے اس سے نکلنے کیا صورت ہوگی, بلال سے کہا پکڑو میری سنتوں کو, بن نوازی سے الفاظ پڑی ہے اور خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے, پوری حدیث موجود ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے, بہت بڑی بات ہے, بعد میں سستی ہو جاتی ہے مجھ سے ایمان کو دے کر کے, کمزور ایمان معلوم ہوتا ہے, ایمان کمی کی ضرورت ہے, بہت دفعہ جاہلوں کا ایمان علماء کے ایمان سے مضبوط ہوتا ہے. علامہ شاہی کہتے ہیں دیکھو صوفیہ کو خطاب کیا ہے, تمہاری نظر جو ہے لوگوں کی جیبوں پر ہے اور ٹھیلے والوں کی نظر صرف ٹھیلے پر ہے, تم سے ہزار درجے بڑے ہوئے ہیں, صوفیہ کو کہہ رہے ہیں چھیلے کے واسطے پر اللہ پر نظر ہے, تمہاری نظر دوسروں کی جیبوں پر ہے اور ان ٹھیلے والوں کی نظر کہاں کہاں. اگر ٹھیلے والے متوجہ ہو جائیں خدا کی طرف بہت جلد واسطے ہو جائیں گے. علامہ شاہ نے لکھ رہے ہیں اس وجہ سے چھوٹوں کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے, ایک کم روپیہ پیسے والوں کو, معمولی کام کرنے والوں کو اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات سے متاثر ہونے کی توفیق برآمد فرمائے. یہ تو پہلے کی بات ہے جس کے لیے آئے تھے. آج بہت سے لوگ جا رہے ہیں, بہت سے لوگ چلے گئے, بہت سے لوگ جا رہے ہیں. سب اللہ والے لوگ آئے تھے, جا بھی رہے ہیں, لیکن جانے کا ایک ادب قرآن نے بتلایا ہے جس کو میں نے حضرت کے زمانے بعد میں انتقال اور پہلے سنا, کبھی تو آج یاد آئی گئی, یا تو آئی نہیں کہ یاد آئی گئی. کوئی جا رہے تھے, اب کسی کو دیکھا ہوگا جا رہے ہیں, خوشی خوشی کہا دیکھو جا رہے ہو تو ہنسی خوشی سے نہ جاؤ, رنجیدگی سے جاؤ. شیخ کیا جائے وہ میں کہہ رہا ہوں, جب دو شیخ کیا جانے میں خوشی سے نہیں جایا جاتا, یہ سوچ کے جایا جاتا ہے کہ اللہ ہم کو ضرورت ہے گھر کی, اس وجہ سے شیخ کی صحبت ایسی ہم کو چھوڑنی نہیں چاہیے, لیکن بس ضرورت ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں, اسے حضر و غم کے ساتھ جاؤں. یہ ماں صاحب سدا صاحب اتنی تفصیل بھی انہوں نے بیان کیا, ماں صاحب محمد احمد نہیں, یاد تھی بیسویں تیسویں سال کی بات ہے. یہ پھر نہ کہان بہت زیادہ صاحب محمد تھے, کیونکہ خود محمد تھے. ادھر گاڑی جا رہی تھی, کہیں مولانا گئے جا رہے تھے, گاڑی چل چکی تھی, غالباً میرے سامنے کی بات ہے, تو میں نے دیکھا یاد نہیں آیا. کسی نے کہا حضرت جا رہے ہیں, وہ پوچھ گئے گاڑی سے پڑے پھاڑ پہ نہیں جاؤں گا. اس جملے کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ حضرت جا رہے ہیں ہم, یہ مطلب ہم کو چھوڑ کے وہ اتر گئے. یہ بہت مشہور مولانا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مولانا کو باقی شراب و محبت, خود امام شافی کا ذکر ہے کہ جب کوئی جانے لگتا تھا تو روتے تھے. امام شافی صاحب مروت تھے, صاحب محبت تھے, محبت اس وجہ سے محبت کے متقاضی تقاضا بھی رہتا تھا. صاحب مروت تھے, فرماتے تھے کہ صاحب مروت ہمیشہ جوش میں رہتا ہے اور مروت کو چھوڑ سکتا ہے, پانی ٹھنڈا چھوڑ سکتا ہے لیکن مروت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ پانی چھوڑ دو, کہا میں پانی ٹھنڈا پینا چھوڑ سکتا ہوں, رمضان نے چاہے کچھ ہو مروت نہیں چھوڑتا. یہ ہمارے اہل اللہ تھے, بزرگان دین تھے. بعض کا واقعہ ہے شاید امام محمد علی صاحب کا ہے کہ صبح ہم لوگ بھی جاتے تھے, چا پی جاتے تھے مولانا سادی, دودھ نہیں رہتا تھا اس میں, اب وہی اچھی معلوم ہوتی تھی. وہ چائے کیا تھی, چائے معرفت تھی. شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے پان تھا. ماں محمد علی صاحب کسی کو دیا مغری کو, مجھے صاحب خالی پانی پان, پانی معرفت ہے, پانی عرفان ہے, یہ کہا. ہمارے یہاں مولانا محمد کہتے چائے چائے معرفت تھی, پان تو کھاتے رہے تھے, وہی چبائے تھے. بہرحال بزرگوں کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. سوچے تھے تو لکھا ہوا ہے یا کہا کسی نے کہ جب مہمان چلے جاتے تھے, کوئی نہیں رہتے تھے تو وہاں جاتے تھے اور روتے تھے کہ آج کوئی مہمان نہیں کہ اس پر پک گئے. یہ سب محبت کی باتیں ہیں, اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا, رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو اتنے لڑکے ہیں مر گئے, ہم تو روئے نہیں کچھ نہیں. کہا تو یہ بوسا دیا تھا, تو کہا کہ ہم تو کبھی نہیں تھے. کہا تمہارا دل ہی اللہ تعالیٰ نے سخت بنا دیا تو کیا کروں, رحمت نہیں رکھا. تو معلوم ہوا ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کی محبت رحمت کا ہی کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے قلوب میں رقت ہے, سختی نہیں ہے. کسی کے بات سے کوئی اثر نہ ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے. مصیبت کوئی بیان کر رہا ہے, آپ ہنس رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. شریعت کے روح سے وہی قلب قابل تعریف ہے جس کے اندر محبت ہو, رقت ہو, شفقت ہو, عنایت ہو. وہ قلب کیا ہے؟ قابل تعریف ہے. اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی یہ چیز پیدا کرے. یہ سب اس لیے ہے, یہ سب قرآن حدیث کی باتیں ہیں. یہ نہیں کہ چند چیزیں آپ نے جو سمجھ لیا بس کریں بس ہو گیا قابل. نہیں نہیں, ان چیزوں کا بھی استحضار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, علو اخلاق, اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال مولانا کی وہ بات تھی, اس پر مولانا آیت بھی پڑھی. اسی آیت کو یاد نہیں آ رہا تھا, کہا تو محبوب سے کہا ارے وہ بھی نظر کھائی ہے لیکن نکال لیا میں پیچھے. میں نے یہ بتا دیا تھا سورۃ توبہ میں, اتنا بتا دیا تھا, اسے بتایا میں نے یہ آیت. ارے کتنے دنوں کی ہے, میں یاد نہیں آتا کہ کبھی انہیں پڑھا اس آیت کو, انہیں کبھی یاد ہے. چند بار یہ کام میں ساری سن 75 سال کی بات ہوگی. یہ اللہ کا شکر ہے مجھے, ان حضرات کے محفوظات میرے قلوب پر نقش ہیں. کنقش حجر, کنقش پتھر وہ ہوتا ہے ویسے نقش. اب اس چیز پر میں نے آیت نکالی اور حضرت نے وہی پڑھ لیا تھا, میں اس کو سناتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے, غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک مشہور ہے, گرمی میں ہوا تھا, عین گرمی میں, ایک کھجور کے پکنے کے وقت میں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بعد جو آئے لے آئے, جو تھی سواری تھی لے آئے. ابو بکر صدیق نے اسی موقع پر رکھ لیا پورا مال, ابو بکر صدیق نے. سب چلے, گرمی کا دن تھا. بعض صحابہ آئے, کہا یا رسول اللہ ہم بھی چلے لیں. صحابہ ہم بھی چلیں گے. حضور نے فرمایا کہ کیسے چلو گے, یہاں آپ سواری دیجیے تو ہم چلے جائیں. فرمایا ہم کہاں سے سواری دیں, رائے تو غور کیجیے. پتہ دیکھیے ابھی موٹر آ جائے گی, کار آ جائے گی. غزوے میں جا رہے ہیں, جہاں بھی مخلص موجود ہیں. اسی کا واقعہ تین گھر ہے, منافقین کا بھی واقعہ اسی میں کا ہے, لیکن مخلصین کا واقعہ سنیے. دو دور سے فرمایا کیا سلام مریض کہتے ہیں, انتظام کوئی رہا نہیں. کہتے ہیں فرماتے ہیں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے میں ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اور الزام نہیں, جب وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو سواری دیں. ہمیں چلنا چاہتے ہیں, سواری دیجیے, چلیں, ہمارے پاس سواری نہیں. کیا جہاد میں جا رہے ہیں, دھوپ میں جا رہے ہیں, یہی دھوپ بڑی سخت دھوپ تھی, کھجور پک رہے تھے. ایک تو مال کو چھوڑنا اور جان سے بھی جانا, دونوں امتحان تھا. مال کھجور پک رہے تھے, یعنی عمدہ ندی ہوتی ہے کھجور, دیکھتے ہیں جو کھجور تازی آتی ہے ندی ہوتی ہی نہیں. اس وقت پکنے کا وقت تھا, جان کا بھی خطرہ تھا, مال سے بھی دستبرداری تھی. فرماتے ہیں آپ ان کو سواری دیں. آپ فرماتے ہیں آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو سواری دیں, تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ میں اپنے پاس سواری نہیں پاتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چیزیں کر لیا ہم سواری نہیں دے سکتے. کیسے کیسے حالات, ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, سواری نہیں تھی, نہیں دیا. صحابہ مخلص تھے, جانا چاہتے تھے, ابھی سواری لیں گے تب تو جائیں گے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے نقل کیا, اس قول کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ کہ وَإِذَا آتَوْكَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. قرآن کا نام ولا علل, ان پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم سب نے کے لیے ایک بڑی بات ہے, اخلاص کی اس میں نصیحت ہے, اخلاص کی اس میں تعلیم ہے. یہ اخلاص ہر وقت میں پایا جا سکتا ہے. اگر ہے تو اخلاص یہی ہے کہ تم قربانی کرو, اگر نہیں ہو تو حزن و غم کرو, قربانی کے ثواب تم کو ملے گا. قوت ہے جماعت میں آ سکتے ہیں آؤ, نہیں ہے تو حزن و غم کرو. یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر دیکھنے پر قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی تعلیمات. ولا علی الذین, کہتے ہیں واللہ غفور رحیم, ولا علی الذین اور نہ ان پر کوئی ملامت ہے کہ جب تیرے پاس آئے تاکہ ان کو سواری دے. تو نے کہا مجھ کو پیدا نہیں جو تم کو سواری دوں. دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں مجھ کو پیدا ترجمہ کیا ہے, یعنی میرے پاس نہیں, ترجمہ وہ قرآن والا ہے, کہتے ہیں تو نے مجھ کو پیدا جو میں تم کو سواری دوں, میرے پاس سواری ماں اہم لکم آلے, میرے پاس سواری نہیں جس پر تم کو میں بیٹھاؤں. تول لو وہ آئے تفیض میرا دم حضر, تو الٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو, فرماتے تھے یہ ہونا چاہیے. ایک مثال یہ ہے کہ ایک نیک جگہ جانا چاہتا ہے نہیں جا پاتا ہے تو خوشی خوشی پھر نہ لوٹے بلکہ حزن و غم سے لوٹنا چاہیے. یہ حضرت کی استدلال تھا, یہ آج اعتبار سے ہم نے بھی دیکھ لیا, بلکہ کبھی نہیں دیا جاتا اس کو. حضرت اللہ ہے جو مایا ان سمیر بہت ہیں, اپنے پاس سواری نہیں پاتا جس پر تم کو سوار کہوں, تو وہ اس وقت نہایت افسردگی کی حالت میں واپس ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اگلے میں جا رہے تھے نہیں سواری ملی تو گھر جاتے ہوئے, یہ نہیں کہ ادھر جاتے ہوئے آنسو گرائے کہ جا رہے ہیں جان رہے گی نہیں جائیں گے, بلکہ ادھر جا رہے ہیں کہ اتنے متبرک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ نہیں ہیں. یہ مذہب دیار, یہ قرآن, یہ تعلیمات, یہ خلوص, یہ اخلاص, یہ سچائی کہتے ہیں. تو ان پر کوئی اعتراض پاس کچھ نہیں پاتے اس غم میں کہ وہ جہاد میں خرچ کرنے کو اپنے پاس کچھ نہیں پاتے. اس قسم کے لوگ اگر جہاد میں نہ جا سکے تو ان پر کوئی اعتراض و مرامت نہیں, اگر عذر کی بنا پر کسی کار خیر یا مقام خیر میں نہیں شریک ہوتے تو ان پر کوئی عذر نہیں, ان کو ملامت نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی. ہاں جی گئے یہ سات آدمی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, سات آدمی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے. ان لوگوں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی سواری کوئی انتظام کریے تو ہم بھی چلیں, ہمارے لیے کوئی انتظام کریے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلیں. آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں, صاحب میرے پاس کوئی سواری نہیں. تنگی تھی تب تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں, کتنے آدمی کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تم کو سوار کر دوں. اس پر وہ غم کے مارے روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوئے. اچھا لکھ بھی دیا ہے, ہم نے دیکھا نہیں تھا, اچھا بھی لکھا ہے. جو مارا محمد احمد صاحب کے ایک مفہوم تھا پورا ادا ہو گیا اس کے اندر. روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوئے. یہ سات آدمی تھے جو اس رونے کی وجہ سے بکائین کے نام سے مشہور ہیں. یہ بھی ایماندار ہم سمجھتے ہیں وہاں تھانوی کے ایک بکا تھے, وہاں سے ایک ہی بکا, یہاں حضور کے ساتھ بکا. وہاں تھانوی کہاں سے نہیں رہیں گے بکا جو حضور کے نہیں رہیں گے بکا, بکا میں رونے والے وہی ان کا بات مانیں گے لا کر بکائین. وہاں تھانے کہتے ہیں ان کے اسماء گرامی نام بھی لکھا ہے تو بکائین کے نام سے مشہور تھے. وہاں تھانوی کے ہاں فقیر محمد صاحب ایک خلیفہ تھے وہ بکا کہلاتے تھے. جہاں مدینہ منورہ میں ہم لوگ دعوت میں تھے, قائد تھے, یہ سب بھی تھے, اور وہاں فقیر محمد صاحب تھے وہ بکا. تو وہاں تھانوی نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے انداز سے, کہا حضرت میں ہی ہوں جو خانقاہ میں بکا کے نام سے مشہور تھا. اب وہ اتنا زور دے گی جیل میں بھیج دیا جاتے تھے, گورنمنٹ کہتی تھی یہ پاگل ہو گیا ہے. تمہارا حکیم اجمیری جو تھے وہ چھوڑاتے تھے, کہ بکائی مزدور ہیں ہم سے کوئی ملاقات ہے, گھنٹوں بیٹھ کے دعا دیا ہے مسجد نبی میں بکائی. وہ تو ایک بکا تھے اور ایک زہاد بھی تھے, ایک رونے والے تھے ایک ہنسنے والے تھے. وہ مئو ناتھ بھنجن کے تھے, ان کا نام حبیب اللہ تھا. گئے فتح پور میں حضرت کیا ہے, کہا بھائی تم کون ہو؟ میں وہی حبیب اللہ زہاق ہوں. واقعی ہنساتے تھے. کھانا آیا, ارے مکائل صاحب نے کوئی ایسی تم کو زیادہ دے دیا کیا؟ وہی حساب کتاب دینا چاہیے, ایسی کوئی بات کر دیا. خوب لوگ ہنستے تھے. اب وہ جب قائد تیے صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہا میں وہی ہوں حضرت جس کو لوگ بکا کہتے تھے خانقاہ میں. اتنی زور سے روئے کہ جماعت چھپ کی جائے گی, رونے لگے. پھر میرے ساتھ ہی سیدھے مدینہ منورہ مسجد نبوی گئے, روتے ہوئے روتے. بہرحال یہ ہے اصول تعلیم قرآنی و حدیثی. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رہنے سمجھنے کی توفیق دے. یہ علوم و معارف ایسے ہیں کس کو معلوم ہے, ہم تو کہتے ہیں بہت کم لوگوں کی توجہ اس بیان تو ہوتی ہے. خود ہم نے کتنے سال کے بعد اس کو دیکھا, لیکن سنا تھا یہ بات حضرت سے کہ جاتے ہیں لوگ اور جانے کے میں رنج کے ساتھ جانا چاہیے, شیخ کی خدمت سے رنج, یہ اس پر کہتے تھے, بلکہ حضر کے ساتھ جانا چاہیے غم کے ساتھ کہ ہم کو جانے کی ضرورت ہے, ہم مجبور ہیں, کس بنا پر جا رہے ہیں, اس انداز سے جاؤ تو تم کو فوج غیبوبت میں ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی آنے جانے والا بنائے, ایسے ہی آئے, اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ مبذول ہو. اب چونکہ بہت سے لوگ چلے جائیں گے, ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہو معاف کریں گے, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں حد وسا صحیح دین کی خدمت ہے, اور میں اپنے طور پر ہی کہا ہوں, میں ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے ہیں, ماں محمد ہیں, اور ماں راہ الحضب یہ رہا ہوں, سمجھیے جتنا ان کے لوگ رہے ہوں گے مل کر کے, میں تو اکیلے ایک ایک ہفتہ رہتے تھے, میں ہی تو رہتا تھا خدمت میں ان کے, ماں راہ الحضب, ماں عالم یا خدمت میں, ماں حبی رحمان صاحب پانچ میرے قریب وہ ہیں, وہ شیخ ماں حبی رحمان صاحب, ماں محمد احمد صاحب, ماں رحم صاحب, ماں عالی صاحب, ماں شاہ رسول اللہ صاحب, اتنے ہیں سب سے آتے رہتے تھے. ماں شاہ رسول اللہ صاحب آنے میں لوگ آتے تھے, پھر بند رہتا تھا, اور حضرت زمانے میں رہتے تھے, اب تو اسی کمرے میں رہتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی ربط رکھنے کی توفیق دیا اور خادم بنا رہا, خادم ہی رہا, خادم المشائخ رہا, کبھی اپنے شیخ کا تصور بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان حضرات کی خدمت سے, ان کی باطنی نسبتوں سے مشرف فرمائے, اور ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, اس جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہو, اکٹھا ہونا بھی اللہ کے لیے اور جدا ہونا بھی اللہ کے لیے. ضرورت ہے اس میں ہم جا رہے ہیں, یہ اللہ کے لیے ہے, ضرورت ہی آگے یہ اللہ کے لیے, یہ سب ہمارا کار خیر ہوگا اور سب اللہ کے لکھا جائے گا, نیک نامی نیک اعمال میں اس کا شمار ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمایا, اور ہمارا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہو, یہ مساہمت جو ہوئی ہے یہ اللہ کے لیے ہو, اور بالکل اس حدیث کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایک جگہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے, اور اس کے فیض و برکات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے مستفید فرمائے, بہرور فرمائے. اب جو حضرات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر وافیہ لے جائے, جو باقی ہے وہ بھی رہیں, جو جانے والے وہ بھی جائیں. آگے بہت سے پروگرام ہمارے بھی ابھی گزار جانا ہے اور یہی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کی بھی توفیق مجھے دے اور صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. وطن تو وطن ہی ہے, وطن سے ایک خاص تعلق محبت ہے, آنا بھی چاہتا ہوں, لیکن 27 سال سے میں نے عید نہیں کیا ہے یہاں پر, یہ 28 سال پر گجرات میں لوگ اطاعت کرتا ہوں, گھر میں بھی بجائے کبھی نہیں کہا انہوں نے. عبداللہ بھی رہتے ہیں, محمد اللہ بھی رہتے ہیں, سب کی بیویاں بچے سب دین کے لیے سب لوگ بھی قربانی دیتے ہیں. محبوب بھی ماشاء اللہ ایک دوسری خارقہ چلاتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, وہاں بھی کافی لوگ جمع رہتے ہیں, اور بھی خارقہ ہیں آپ کے ذریعے سے, آپ کے ذریعے سے گلبرگہ میں کہاں کہاں خارقہ ہیں. خارقہ کا مزہ گجرات میں سینکڑوں سال سے کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا, وہاں کے مورخین کہتے ہیں, اب تو سب کی زبان پر عورتوں کی زبان پر بھی خارقہ, کئی خانقاہیں قائم ہوں گی, آپ چلاتے ہیں, آپ چلاتے ہیں, آپ چلاتے ہیں, محبوب چلاتے ہیں, اور بھی وہی شیر محمد چلاتے ہیں. دعا کہ یہ خانقاہ سے اصلی کام ہو, وہ کیا کام ہے, اللہ سے محبت اور نسبت پیدا ہو, اصلاح ہو، قلوب کی اصلاح ہو، تزکیہ نفوس ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of the